kaliwa, tumitingin siya sa kanan. Di ba alam kung sana ba dadaan ng kalaban? Nag-iisa siya malay na dapat mong hawakan para kapangyarihan magtaya, lumipad na sa kalaban. Di ba? Maisip mo, iikot rin ng mundo. Ikaw naman ang yamado, tapos siya ang dehado. Pero bago mo maabot, kailangan mo mabantayan. Kasi pag siya nakalusot, zero pressure, one hit. Halika na magpatintero, palitan lang at awian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na magpatintero, palitan lang at awian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Huwag ka magpahuli, tawid sa mga guhi. Ang sarap na feeling pag di kanya maabutan. Kahit gaano pilitin, kaya-kaya iwanan. Huwag ka magpahuli, pagtawid sa mga guhi. Ituloy at ulit-ulitin, diskarte parang parito. Tapuhin kahit hindi mo baluwati ka muna. Halika na magpatintero, dalita lang at pawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na magpatintero, dalita lang at pawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Patintero nakakatuliro, panalo ba nga pag nakuha mo na ang gusto? Patintero nakakatuliro, hahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Patintero nakakatuliro, panalo ba nga pag nakuha mo na ang iyong gusto? Yeah.